สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายของป้าแดงได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับป้าแดง สวัสดีค่ะคุณแจ๊ คครับผมป้าแดงเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ เคยค่ะเคยเวียนบ่ายอะค่ะ อ๋อเรื่องเวียนบ่ายโอเคป้าแดงสบายดีนะ สบายดีค่ะ นะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ย มีสบายดีนะคะ สบายดีครับผมนะฮะวันนี้ป้าแดงมีโอกาสมาเล่าอีก1เรื่องให้พวกเราได้ฟังกัน ค่ะ เรื่องที่บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนที่เชียงรายใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะใช ่อ๋อนะครับไฮซีซั่นที่ว่านี้เนี่ยป้าแดงไปเจออะไรมา อ๋อก็คือพอออกจากกรุงเทพก็ไปถึงเชียงรายใช่ไหมฮะก็ไปที่พักโรงแรมนะฮะแต่ป้าแดงไม่เอ่ยชื่อนะคือโรงแรมตอนนี้เพื่อนที่เขาจัดไปอะฮะเขาก็ไปเป็นคนไปรับกุญแจมาแล้วก็มาแกะคนละดอกว่าอันนี้ของห้องใครเนี่ยค่ะคือป้าแดงก็ได้พักกับพี่สาวคนรองนะฮะแล้วก็ลูกชายก็เดินกันไปเปิดประตูเข้าไปแต่ว่าพอเข้าไปถึงในห้องเนี่ยความรู้สึกป้าแดงอ่ะหดหูคือป้าแดงเป็นเองเลยค่ะหดหูน้ำตาไหลเลยฉันไม่นอนห้องนี้ก็พูดกับพี่สาวว่าฉันไม่อยากนอนห้องนี้ก็พูดกับพี่สาวนะฮะทำไมแดงเป็นอย่างนี้แดงไม่อยากนอนเลยแดงหดหูแดงมันเครียดกันเลยว่างี ้ พี่สาวบอกเป็นไรเดี๋ยวเดินดูห้องก่อนสิแต่ห้องก็ไม่ได้ใหญ่อะนะห้องแคบๆอะนะฮะก็มีสองเตียงแล้วก็ไอเตียงก็มีเก้าอี้นั่งโซฟาฮะแล้วก็ถัดไปก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตรงข้ามกับโต๊ะเครื่องแป้งก็เป็นห้องน้ำประตูห้องน้ำเนี่ยฮะ แส ดงก็บอกว่าทำไมเราหดหูจังเลยเราไม่อยากนอนห้องนี ้ อยากเปลี่ยนแล้วพี่สาวก็บอกเปลี่ยนได้ไงคนเยอะไปหมดเลย ค ือคงจะเต็มก็นั่งคุยกันได้แค่นี้เสียงก๊อกน้ำค่ะก๊อกน้ำมันกระเด็นหล่นลงมาปุ๊บพอปุ๊บปุ๊บลูกชายป้าแดงก็เดินไปเก็บแล้วก็หมุนเข้าไปให้แล้วก็เดินออกมาบอกว่าแน่นแล้วครับไม่เป็นอะไรเขาก็พูดอย่างนี ้ เราก็บอกว่าแน่นแล้วนะลูกเขาบอกแน่นนะแต่เขาบอกว่าแม่น้ำที่มันอยู่ตรงหัวต่อค่ะตรงหัวต่อที่จะหมุนก๊อกเข้าไปค่ะทำไมมีสีแดงๆแล้วมือเขาก็เลอะแล้วก็เดินออกมาบอกนี่ไงแต่มันแดงยังไม่ได้ชัดมากนะคะแดงจางๆก็เลยบอกว่าอาแดงเองก็คิดว่าสงสัยน้ำสนิม น้ำสนิม คิดเองนะคะแต่น้ำสนิมก็จะออกเหลืองๆหน่อยแต่นี่ออกแดงๆนะคะก็เลยบอกไปล้างมือสรุปแล้วเขาก็ไปล้างมือเสร็จก็นั่งมองคุยกันอีกครั้งป้าแดงก็ยังพูดอยู่ว่าไม่อยากนอนห้องนี้เลยก๊อกหล่นลงมาอีกรอบที่สอง ก๊อกน้ำเลยนะฮะหล่นลงมาอีก ค่ะก๊อกเดียวกับที่ลูกชายไปหยิบเข้าแล้วลูกชายบอกแน่นแล้วค่ะ คร ับ ตอนนี้พี่สาวป้าแดงก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวป้าไปเองเขาก็เดินไปตอนนี้เขาก็ไปกันสองคนป้าแดงก็เลยเดินตามไปดูไปยืนดูเขาก็บิดจนแน่นเลยนะฮะเห็นเขาบิดจนแน่นเลยนะ คร ับ แล้วเขาก็บอกทำไมน้ำตรงหัวตรงเนี้ยมันแดงคือแต่ก็ปลอบใจกันว่าเฮ้ยน้ำสนิมไม่มีอะไรหรอก ร เราก็บอกว่าสงสัยจะน้ำสนิมแหละสนิมค้างก๊อกก็เป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมานั่งกันอีกรอบนึงคือออกมานั่งกันคือป้าแดงก็จะบ่นแต่ว่าไม่อยากนอนห้องนี้เลยหดหู่กันเลยแล้วน้ำตาป้าแดงก็เริ่มคอแบบมันร้องไห้อะพอเข้าไปทีแรกก็ร้องไห้แล้วน้ำตามันไหลออกมาเอง คร ับ ก็นั่งร้องไห้อีกพี่สาวก็บอกจะร้องทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทนเอาสองคืนเองแล้วก็พูดก็ฮะป้าแดงก็นั่งแบบจะอดทนพอพูดยังไม่ทันไรนะคะตอนนี้น้ำฝักบัวไหลเลยค่ะไหลแบบไหลเหมือนคนเปิดนะคะเปิดแบบฟ้าลงมาเลยอ่ะป้าแดงก็เฮ้ยกันหมดเลยสามคนมองหน้ากันเสร็จป้าแดงก็บอกให้ลูกชายวิ่งตามลุงรปภ.บอกว่าคุณลุงครับไอ้สายน้ำฝักบัวมันไหลออกมาแต่ป้าแดงอ่ะคุยกับพี่สาวว่าถ้าจะเป็นน้ำค้างสายก็ไม่น่าจะแรงแบบนี ้ ถูกไหมคะ ครับใช ่ที่แรงเหมือนคนเปิดป้าแดงก็พูดแล้วพี่สาวก็บอกนะอย่าคิดมากพูดเดี๋ยวคุณลุงรปภ.ก็ขึ้นมาต้อนให้เรา ครับ ท่านขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านเอาคนขึ้นมาเป็นเพื่อนมีเด็กก็วัยรุ่นหน่อยอ่ะขึ้นมาเป็นเพื่อนคนนึงแล้วก็ถือเครื่องมือแล้วก็มาบอกป้าแดงว่าไม่มีอะไรหรอกแค่น้ำมันไหลเฉยๆป้าแดงก็บอกว่า คุณลุงบอกแม่ไม่มีอะไรแต่คุณลุงยังเอาเด็กมาเป็นเพื่อน คร ับ ครับ คือป้าแดงก็แล้วเข้าไปอย่างเงี้ยนะ ฮะ เขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็เดินกันเข้าไปสองคนไปในห้องน้ำแล้วก็ไปทำ คร ับ ทำเสร็จแล้วเขาก็ยิ้วเครื่องมือออกมาเขาก็บอกว่าแน่นละรับรองว่าจะไม่ไหลไม่หลุดไม่อะไรอีกแล้วป้าแดงก็บอกว่าคุณลุงแบบบอกไม่มีอะไรกับหนูเนี่ยนะฮะแต่คุณลุงก็ยังมีเพื่อนขึ้นมาเป็นเพื่อนเลย คร ับ คือป้าแดงเหมือนแซวเขาเราก็รู้อะแต่ก็ขอบคุณมากคุณลุงว่างนะคะเขาก็เลยหันมายิ้มกับเราว่าคือเหมือนปลอบใจอะเอาหนาเชื่อผมไม่มีอะไรเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะเชื่อคุณลุงเนี่ยจะเชื่อนะแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วสักพักนึงเขาพอดีเขามาเรียกไปทานข้าวกันพอไปทานข้าวกันในวงพี่สาวคนโตไปด้วยไงฮะเขาแต่เขานอนอีกห้องนึงกับเพื่อนเขาเขาบอกเฮ้ยสีหน้าแดงกันมันไม่ดีเขาก็เลยพูดแดงจะเป็นอะไรทำไมสีหน้าไม่ดีก็เลยบอกว่าเพื่อนพี่หลายคนเขาก็จะกินแบบไม่อยากให้พูดอะไรมากในวงไงฮะในวงทานข้าวก็เลยแบบว่าไม่อยากนอนที่นี่ไม่อยากพักที่ห้องนี้พูดแค่นี้ฮะเราก็ไม่อยากพูดอะไรกันมากก็ไม่เล่าให้ใครฟังจากคนอื่นเขาก็มองสีหน้าเรารู้ว่าทานข้าวก็ไม่ลงแบบมันเป็นอะไรแต่ออกไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนโล่งอะฮะพอออกไปนั่งที่โต๊ะทานข้าวเนี่ยพี่สาวยังบอกเธอโล่งมันบอกโล่งโล่งก็ทานเลยแต่ก็ทานไม่ลงแล้วก็เลยว่าอยู่เพราะว่าเราพยายามลิฟต์ถึงห้องว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปนอนห้องนี ้ มันก็หดหูขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยพี่สาวบอกอย่าลืมทานข้าวให้อิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตลาดคนเดินกันก็ไม่นึกพยายามไม่นึกจะสนุกให้ทานก็ไปเดินตลาดคนเดินก็กลับมาก็ค่ำแล้วฮะก็ประมาณ4:30ประมาณเนี้ยฮะเกือบ5 ทุ่มก็นอนก็จะกลับมานอนกันก็ตอนเนี้ยป้าแดงอ่ะพูดตรงๆว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำอาบน้ำกลัวไปเลยฮะก็ไล่ให้ลูกชายไปอาบก่อนแล้วลูกชายก็บอกงั้นผมอาบก่อนเขาก็วิ่งเข้าไปอาบเสร็จก็ออกมาแล้วก็พี่สาวก็อาบเสร็จก็ออกมาเขาก็บอกอาบเถอะแดงเปิดประตูห้องน้ำไว้ก็ได้ไม่มีใครว่าเราบอกไม่เอาไม ่ คืนนั้นป้าแดงไม่อาบน้ำนะคะไม่ยอมอาบน้ำคือจะอาบเช้าทีเดียวเลยเดี๋ยวขออาบเช้าทีเดียวแล้วก็นอนก็ป้าแดงก็ฝากผ้าออกมาก็ให้ลูกชายองค์นึงป้าแดงองค์นึงแล้วก็พี่สาวของเขามีของเขา ส วดมนต์ก็แล้วก็ไม่หลับก็หันไปมองหน้ากับพี่สาวแต่ลูกชายหลับยังเด็กนะฮะเขาก็หลับง่ายมองหน้ากับพี่สาวอ่ะเธอก็ไม่หลับหรอกฉันหลับนอนสวดมนต์ก็ไม่หลับเขาก็พูดอย่างนี้แบ บ แดงก็พูดว่าแดงก็ไม่หลับเนี่ยสวดมนต์ไปเรื่องเอาจบไหนอ่ะคือสวดทุกบทแล้วก็ไม่หลับก็เลยพี่สาวก็เลยบอกว่าทานยาแก้แพ้คนละเม็ดดีกว่าก็เลยทานคนละเม็ดเลย คร ับ ก็เปิดน้ำทานคนละเม็ดพระแดงก็สวดมนต์ต่อแล้วก็นอนก็สวดมนต์ไปรัดยาก็ออกดิบตังให้เราหลับถึงแล้วก็เราจะได้หลับก็พระแดงก็พูดว่าขอหลับหน่อยเนอะคือเหนื่อยคือเราเหนื่อยละแล้วก็พูดว่าขอหลับหน่อยเนอะแค่นี้นะคะแล้วก็นอนแล้วคืนนั้นก็ไม่มีอะไรพอรุ่งเช้าพระแดงก็รีบอาบน้ำแต่งตัวก่อนใครเลยตอนนี ้ เพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้อาบเพราะว่าเรากลัวก็แดงแล้วพี่สาวเขาบอกว่าไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนที่กลัวขนาดนี้เพราะเธอก็ทำงานโรงพยาบาลมาก่อน แ ล้ววันนี้เป็นอะไรฉันกลัวครั้งนี้ฉันกลัวมากเลยแต่ไม่รู้เรายังไม่เห็นอะไรแต่ว่าพอแต่งตัวเสร็จเตรียมตัวเดินทางก็แดงก็พูดออกมาลอยๆว่าวันนี้ไปเที่ยวเด้อแต่จะพูดแค่นี้นะคะแล้วก็เดินออกมา คร ับไปเที่ยวกันเนี่ยก็สนุกสนานคือก็แดงก็ลืมเรื่องพวกนี้เพราะเราแฮปปี้กับการสนุกนะฮะไปเที่ยวดอยนั้นดอยนี้ก็พอกลับมาพอถึงเวลากลับมาทานข้าวเสร็จละทานจากข้างนอกเข้ามาแล้วพอกลับเข้าโรงแรมเริ่มดีแล้วน้ำตาคอออกมาเยอะเอ๊ะเป็นไรเนี่ยแล้วก็คุยกับพี่สาวอ่ะยังเป็นไรเนี่ยยังเป็นไรแล้วพี่สาวก็บอกนั่งทีอยากจะถามเหมือนกันว่าเธอเป็นไรพอเข้ามาเธอหดหูหดหูชนิดว่าอยากก้มหน้าแล้วร้องไห้คนเดียวอ่ะนะคะบอกทำไมเราเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้ได้พูดแล้วพี่สาวเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มาลูบหลังปลอบใจว่าไม่เป็นไรอีกคืนเดียวทนหน่อยอีกคืนเดียวป้าแดงเขาบอกก็ต้องทนแล้วล่ะแหมอยากจะเจอลุงรปภ.จังเลยอยากถามว่าห้องนี้มีอะไรป้าแดงลงไปอีกรอบนึงเพราะว่าป้าแดงก็ซื้อขนมมาฝากเขาป้าแดงไปเจอในถุงอ้าวนี่ถุงขนมจะเอามาฝากคุณลุงก็เลยเดินลงไปคุณลุงพอดีคุณลุงเขาเพิ่งจะเดินมานั่งไงฮะ ค ุณลุงเมื่อกี้หนูเดินผ่านไม่เจอหนูจะเอาขนมมาฝากก็บอกโอ้ยขอบคุณมากป้าแดงก็เลยไปคุยกับเขาบอกว่าคุณลุงถามตรงๆเถอะห้องที่หนูนอนมีอะไร ค ุณลุงเขาก็ อย่าถามเลยเขามาพูดอย่าถามเลย โอ้โหคำนี ้มันถามไม่ได้อยากถามคือคุณลุงรู้ไหมว่ามันทรมานจิตใจหนูนะ ครับ แล้วก็บอกว่าแล้วหนูเป็นอะไรไม่รู้สิหนูอยากร้องไห้ยังพูดกับคุณลุงน้ำตาหนูยังคออยู่เลยก็พูด ครับ เขาก็พูดว่าไม่มีอะไรผมรับรอง อ ่ะคุณเขาบอกผมรับรองนะคุณไปนอน ร ับรองว่าไม่มีผูกคอตายไม่มียิงกันตายเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะคะไม่มียิงกันตายไม่มีผูกคอตาย ครับ อ่ะขึ้นไปนอนได้เขาก็ไล่ให้ตะแดงขึ้นไปนอนตะแดงก็บอกโอเคโอเคคุณลุงไม่บอกก็ไม่เป็นไรก็เกิดขึ้นไปนอนขึ้นไปพี่สาวยังถามเลยคุณลุงเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไม่มียิงกันตายไม่มีผูกคอตายแต่เธอรู้ไหมว่าฉันคิดว่าไงแทงกันไง โอ้โห ถูกไหมคะคุณแจ๊ค ครับมันยังมีวิธี เหมือนกระแดงถูกไหม มันยังมีวิธีการตายได้อีกหลายวิธีไง ใช่เขารับรองอยู่สองอย่างนี ้ ก็เลยพูดว่าเฮ้ยแทงกันหรือเปล่าว่าแดงก็เลยพูดกับพี่สาวนะพี่สาวก็บอกอายุอย่าไปคิดมากไม่เอาไม่เอานอนกระแดงก็ยังเอาพระที่ฟักออกมาเมื่อคืนก็ฟักกันมาอีกแต่ให้ลูกชายกับกระแดงไว้บนหัวนอนนะ ค ะแล้วก็สวดมนต์ลูกชายก็จะสวดมนต์ก่อนก็บอกงั้นเขาสวดมนต์ก่อนแล้วเขาจะได้นอนเหรอฮะกระแดงก็นั่งสวดมนต์ต่อสวดมนต์แล้วก็บอกว่าเราจะนอนนอนแต่วันนี้จะไม่กินขิดไม่กินยานะฮะจะไม่กินยาแท้แท้ละก็บอกกับพี่สาวเป็นไงเป็นการเพราะว่าอีกคืนเดียวเองฉันจะได้รู้กันไปเลยว่าห้องนี้เป็นยังไงฉันยังพูดกับพี่สาวพี่สาวบอกหลับเถอะกินขิดกินยาด้วยกันเรากินด้วยกันคนละเม็ดจะได้หลับวันนี้เคยจะได้ไปกลับไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ต่ออะไรอย่างเงี้ย ประ เด็นก็อ่ะก็ได้ก็กินเม็ดหนึ่งป้าแดงก็กินเม็ดหนึ่งเหมือนกันก็นอนนอนก็นอนสวดมนต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับเราหลับไปป้าแดงก็ไม่ตอนที่ช่อมมาสะกิดเราเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ทันดูนาฬิกาว่าตีอะไรล่ะแต่มีคนมาสะกิดป้าแดงสะกิดเลยนะคะสะกิดแขนป้าแดงแล้วบอกว่าช่วยผมด้วยป้าแดงบอกว่าในมันจะบอกว่าฝันหรือไม่ฝันป้าแดงไม่รู้แต่ป้าแดงทานยาไปอ่ะนะฮะ ครับ แต่ป้าแดงอ่ะลุกขึ้นไปกับเขาในความรู้สึกของเราอ่ะเราได้ลุกขึ้นเดินไปกับเขาว่าช่วยอะไรคะเขาบอกคุณมาดูตรงนี้สินะเขาชี้ไปตรงห้องน้ำแล้วชี้ไปตรงก๊อกที่ป้าแดงบอกว่ามันมีเหรอน้ำแดงๆไงนะฮะ คร ับ เขาชี้ไปตรงนั้นก็บอกแล้วเขาก็จับท้องเขาแล้วมีมีดแทงอยู่ที่ท้องเขาแล้วเขาใส่เสื้อยืดขาวฟ้าและกางเกงสีกะทิ ครับ นะแล้วป้าแดงบอกว่าแล้วคุณจะให้ฉันช่วยอะไรคุณล่ะคะคือป้าแดงก็ตกใจร้องวีดเลยนะเลยมันบอกไม่ถูกว่าจะปวดฝันหรือก็ไม่ฝันว่าเขามาสะกิดให้เราลุกไปกับเขาจริงๆ ครับ ป้าแดงก็เฮ้ยทำไมมันเลือดเยอะอย่างนี้คือเลือดตรงกำแพงตรงก๊อกนี่ก็ไหลนองลงมามันเยอะอะมันเยอะมันเหมือนกระเซ็นไปเลือดอะ ครับ ป้าแดงก็โอ้ยทำไมเลือดเยอะอย่างนี้ล่ะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรให้ฉันช่วยอะไรเขาก็ได้แต่พูดของเขาช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอย่างเงี้ยคือป้าแดงก็เลยบอกว่าคุณพูดแต่ว่าช่วยคุณด้วยแต่คุณไม่บอกว่าจะให้ฉันช่วยคุณยังไงล่ะ ครับ แล้วป้าแดงก็ทำไงดีคือป้าแดงก็เดินกลับมาคือทำไงคือความคิดที่ว่าเราจะทำยังไงดีจะช่วยเขายังไงดีก็เดินกลับมานั่ง คร ับ กลับมานั่งที่เตียงที่ป้าแดงนอนนะฮะแล้วก็เขาก็หายไปเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วหายไปเลย ครับ แต่ป้าแดงก็รู้สึกตัวตื่นลุกขึ้นมาว่าฉันฝันเหร อ ฉันฝันหรือฉันเรื่องจริงเนี่ย ค่ะ แล้วป้าแดงก็เลยเรียกพี่สาวว่าเฮ้ยเขามาบอกฉันก็เลยพูดกับพี่สาวพี่สาวว่ายังตีสี่ครึ่งละจะตีห้าละเนี่ยคือเลยรู้สึกไม่เราไม่ได้ทันดูนาฬิกาว่าช่วงที่เขามาเรียกเราเนี่ยมันเสียอะไรแต่รู้ว่าได้คุยกับเขาว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเนี่ยก็เล่าพี่สาวฟังแล้วพี่สาวบอกว่าเอาไงดีอ่ะเนี่ยเราต้องไปหาสารพระภูมิไหว้กันแล้วล่ะก็คิดนะฮะ คร ับ แล้วพอเช้าก็จะกลับแล้ว คร ับ ป้าแดงก็เลยบอกกับเดี๋ยวเราลงไปหาคุณลุงเราพออีกทีน ึ งที่ว่าเราเจอแบบนี้แหละ คร ับ เรารู้ละว่าในห้องนี้มีอะไรใช่ไหมฮะก็อาบน้ำท่ากันสิแต่ไม่กล้าบอกลูกชายเพราะว่ากลัวเด็กเขาจะกลัวนะฮะป้าแดงก็เลยก็เดินลงไปกันก็เดินตรงไปหาคุณลุงเดินหาเสร็จพอดีจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาทักถามว่าเดินหาอะไรเหรอคะเราก็บอกว่าอ๋อเดินหาสารพระภูมิด้วยอยากจะว่าเขาก็บอกว่าอ๋อว งงานนี้เจ้าของเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธ ไม่ มีค่ะหรือป้าแดงก็เลยบอกอ๋อเหรอคะ ค่ะ แล้วจะไหว้ศาลพระภูมิด้วยแล้วไม่ทราบคุณลุงรปภ.พอดีคุณลุงก็ต้องเดินมาป้าแดงก็เลยรีบวิ่งไปหาบอกคุณลุงป้าแดงรู้แล้วล่ะหนูรู้แล้วล่ะคุณลุง คร ับ อ้ าวถ้าคุณรู้คุณก็เป็นผู้ที่โชคดีสิเขาพูดอย่างน ี้อ้าวอ้าวอ้าว คุณลุงทำไมมาบอกว่าหนูคุณลุงทำไมบอกว่าหนูโชคดีคะไหนบอกให้หนูรู้หน่อย ค ุณลุงรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้หนูตื่นเต้นมากเลยหนูกลัวมากเลยตั้งแต่วันที่หนูมาคุณลุงก็เห็นอยู่ว่าหนูร้องไห้แล้วแล้วคุณลุงบอกว่าคุณโชคดีคุณเชื่อผมเพราะว่ามีคนเคยเจอเหมือนคุณก็เลยบอกเขาเจอแบบไหนคุณลุงบอกสิหนูเล่าให้ลุงฟังก่อนเขาก็จะให้ป้าแดงเล่าให้เขาฟังก่อนป้าแดงก็เลยบอกว่าหนูเห็นผู้ชายใส่เสื้อยืดสีฟ้าคาดขาวนะฮะขาวฟ้าเนี่ยกับกางเกงสีกะกีถูกแทงตายในห้องน้ำเขามาสะกิดบอกหนูโอ้โหหนูโชคดีมากเขาพูดอย่างเงี้ย ใ ช่แล้วบอกว่าทำไมคุณลุงพูดอย่างนี้ล่ะคะโชคดีเขาบอกว่าคนที่เคยเห็นเหมือนหนูเนี่ยเขาก็ถูกไว้เบอร์ห้ อง เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะ ครับครับ หนูไปซื้อได้เลยเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าทำไมจะต้องเอาเลขที่เขาแบบคือป้าแดงพูดในความคิดของป้าแดงว่าเขาอยากจะให้เราช่วยเหลือเขาแล้วให้หนูไปซื้อเลขห้องคุณลุงหนูอยากไหว้ดีกว่าหนูจะไหว้ได้ที่ไหนลุงบอกไม่ได้ที่นี่เจ้าของเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธจุดทูบในห้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วหนูจะทำยังไงเนี่ยหนูอยากช่วยเขาจังเลยเราก็ได้ตะโกนว่าอยากช่วยจังเลยแต่ก็เลยแบบเดินกลับไปที่หน้าห้องทีนึงพูดออกไปเฉยๆนะ คะ คนเดียวนี่แหละว่าถ้าหนูมีโชคกับเลขห้องอันนี ้ ถ้าเยอะหนูจะยินกลับมาแต่ไม่รู้จะช่วยวิธีไหนละเพราะว่าทางนี้เขาไม่ให้เราจุดธูปไม่ให้เราทำอะไรเลยก็ได้แต่ยกมือไหว้แต่จะยินกลับมาทำบุญให้แต่ถ้าไม่เยอะจะไหว้กลางแจ้งที่บ้านให ้ พูดแค่นี้นะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเล่นเหร อ ก็เลยก็จับเป็นมาถึงเชียงใหม่พอมาถึงเชียงใหม่คนที่ไปในรถคันเดียวกันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนพี่สาวนะฮะเขาก็มานั่งทานข้าวกันแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยที่ห้องก็เจอเขาพูดอย่างนี้นะคะเขาบอกที่ห้องเขาก็เจอมาดีพระห่ ม ดึงลงไปเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาหยิบขึ้นมาก็ดึงลงไปอีกเนี่ยใครน่ากลัวกันเขาเลยถามแต่เขายังไม่ได้รู้เรื่องของป้าแดงนะ คะ เขาบอกว่าเห็นแดงบอกว่าแดงตัวเนี่ยแดงเจอแบบไหนเนี่ยพี่เจอแบบนี ้ ก็เลยบอกว่าพี่เจอน้อยกว่าแดงมั้งของแดงนี่เขามาสะกิดแล้วให้แดงลุกขึ้นไปดูว่าเขาถูกแทงตาแล้วเขาก็ตกใจกันทั้งคน คร ับ อุ้ยทำไมแดงโดนหนักอย่างนี้เลยเหรอวะไม่งั้นแดงจะหดหูหรือแดงจะร้องไห้ทำไมแดงโดนหนักที่สุดแล้วเขาก็เลยงั้นไปซื้อเลขห้องเขาก็พูดกันทั้งรถเลยนะคะบอกไปซื้อเลขห้องแต่แดงก็คิดว่าแดงเองก็คิดว่าเดี๋ยวกลับกรุงเทพก่อนดีกว่าพอกลับถึงกรุงเทพก็เลยลองซื้อสัก50 บาทแต่ไม่เคยซื้อก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกเฮ้ยมาเดี๋ยวเขียนให้เพื่อนก็เขียนให้นะคะป้าแดงก็ถูกนะคะ ถูก 50 บาท50 บาทป้าแดงก็บอกว่าไม่เยอะเท่าไม่เยอะอย่างนี้เรา การแจ้ง การแจ้งป้าแดงเคยสัญญากับเขาแล้วว่าถ้าไม่เยอะเราจะจุดธูปการแจ้งนะ ค ะก็เลยซื้อของซื้อผลไม้อะไรมาไหว้แล้วก็น้ำนะคะแล้วก็จุดธูปการแจ้งบอกเขาว่ามาทานนะคะเราก็ไม่รู้จะช่วยคุณได้ทางไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าถูกเยอะตามที่เราพูดเราก็ทำตามสัญญาที่พูดนะคะปักธูปไปการแจ้งแต่ป้าแดงก็ยังเอามาคิดจนทุกวันนี้ว่าอยากช่วยเขาเราจะช่วยวิธีไหนใส่บาตรเราก็ใส่ให้แล้วแต่ไม่ทราบว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าถูกไหมคะไม่มีใครถึงบอกว่ามีคนบอกว่าเจอเขาก็เจอกันเยอะนะอย่างลุงรปภ.บอกว่ามีคนเจอเนี่ยเขาก็เจอในรูปแบบของป้าแดงแต่ไม่ได้มาสะกิดนะคะเขาบอกฝันทางนู้นน่ะเขาฝันแต่เขาถูกเยอะแล้วเขากลับไปอีกรอบนึงแต่ของป้าแดงเนี่ยบอกเขามาสะกิดแล้วให้หนูลุกขึ้นไปดูแต่คุณแจ็คไม่ทราบว่าทำไมป้าแดงเหมือนกับเรามาสะดุ้งตื่นน ี ่เราไม่ได้ฝันนะเราลุกขึ้นมาดูกับเขาจริงๆก็เลยว่าตอนเดินมานั่งอะนะคะก็ยังมองไปที่นอนว่า หมือนเรานอนอยู่เลยแล้วทำไมเราลุกเดินไปกับเขาคือมันเหมือนยังไงป้าแดงก็เลยไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะไม่เข้าใจตัวเองแต่ว่า ก็มันเหมือนอยู่ในภวังค์แหละฮะป้าแดงมันเหมือนอยู่ในภวังค์คือคล้ายๆลักษณะคือกึ่งหลับกึ่งตื่นคือมันแยกไม่ออกไงว่าสิ่งที่เจออ่ะมันจะเป็นเพราะฝันด้วยฤทธิ์ยาหรือมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าทั้งหมดเลยอ่ะถ้าลุงรปภ.พูดมาขนาดนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสเป็นไปได้สูงป้าแดงที่เขาจะมาบอกมาสะกิดเรียกป้าแดงจริงๆนะครับ ค ่ ะ นะเพราะฉะนั้นลุงรปภ.ไม่ได้โกหกนะเขาก็พูดจริงก็บอกในห้องไม่มีผูกคอตายไม่มียิงกันตายแน่นอน ค่ะ แต่แทงกันตาย เขายกเว้นเรื่องนี้ไงค่ะเขายกเว้นเรื่องนี้ป้าแดงก็เลยคิดว่าแน่นอนละ เดี๋ยวป้าแดงยังจำเลขห้องได้ไหมครับทุกวันเนี้ย 42ค่ะ เป็นห้องเลข42ด้วยนะ ค่ะ มีแค่2เลข เลยนะไม่ลืมเลยค่ะไม่ลืมเลยเลขนี้เลยบอกว่ามันเลยเหมือนฝังใจเราว่าเราไม่ลืมเลยถ้ามีโอกาสได้กลับไปหรือยังไงอ่ะนะฮะก็อยากจะไปดูเหมือนกันว่าเขายังอยู่ไหมโรงแรมนี้และห้องนี้ยังอยู่ไหมแต่เขาก็ไม่ให้เราจุดธูปไหว้อยู่แล้วเพราะเขาคนละศาสนา เดี๋ยวตอนนั้นที่ไปพักนี่โรงแรมประมาณสักกี่ดาวได้ครับป้าแดง ป้าแดงให้ประมาณ3ดาวดีกว่าเพราะว ่ าห้องก็ไม่ได้ว่าใหญ่ปานกลาง อยู่ในตัวเมืองเชียงราย ค่ะตัวเมืองเชียงราย คิดว่า ตัวเมืองเหรอก็ไม่ถึงตัวเมืองนะออกไปหน่อยนึง ครับ แต่ว่าออกไปไม่ไกลอะค่ะไม่ไกลถึงรถตู้ขับก็ไม่ไกลอะ ป้าแดงฮะป้าแดงคิดว่าทุกวันนี้โรงแรมนี้ยังเปิดทำการอยู่ปะ คิดว่าน่าจะเปิดนะคะ น่าจะเปิดอยู ่น่าจะเปิดเพราะว่าคนพักเขาเยอะเหมือนกัน ครับ นะคะแต่ตอนที่ป้าแดงไปก็ถึงบอกว่าขอเปลี่ยนห้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ป้าแดงก็ยังบ่นกับลุงรปภ.ว่าขอเปลี่ยนห้องก็ไม่ได้พวกไม่ได้เลยครับคนแน่นไปหมดเลยเขาก็จะบอกว่าคนเยอะไปหมดเลยเราก็เข้าใจอะนะคะเขาบอกเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกนั่นแล้วพอวันที่จับที่ประเด็นคุยกับคุณลุงว่าคุณลุงหนูเจอแล้วหนูรู้แล้วนะเขาถึงบอกว่าหนูเป็นผู้ที่โชคดีพูดอย่างนี้ค่ะ แต่เข้าใจคุณลุงนะคุณลุงคงจะพูดไม่ได้นะตอนที่ทำงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตัวคุณลุงเขาเดี๋ยวเกิดว่าทางเจ้านายเขารู้ว่าเนี่ยไปบอกแขกว่าในห้องมีคนตายลุงจะตกงานแล้วนะ ใช่ไหมเราก็เข้าใจเขาจุดนึงตรงนั้นนะคะ เรียกว่าเป็นดวงแหละป้าแดงครับที่ป้าแดงต้องไปเจอไปอะไรกับเขาแต่อย่างน้อยป้าแดงก็ได้จุดธูปกลางแจ้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาละ ค่ะ นะ ใช่ นะครับได้ครับป้าแดงนั่นคือเรื่องของไฮซีซั่นอุ้ยน่ากลัวนะครับเรื่องตอน คือนั่นคือบางคนเขาฟังเขาอุ้ยกลัวจังเลยถ้าเป็นเขาก็นอนไม่ได้เราก็บอกว่าเรานอนไปแล้วแล้วนี่เป็นคืนที่สองคืนแรกดีที่เขาไม่มาหาเราแต่คืนที่สองเนี่ยป้าแดงคิดว่าจะพูดกับฤทธิ์ยาเขาไม่น่าใช่เพราะว่าป้าแดงไม่หลับอ่ะพูดจริงๆนะป้าแดงเหมือนต้านอ่ะต้านยาเลยว่าฉันจะไม่หลับฉันจะไม่หลับเพราะว่าถ้าฉันหลับฉันกลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีเขามาสะกิดเรียกเราว่าช่วยเขาหน่อยช่วยผมหน่อยครับ ช่วยผมหน่อยนั่นแหละ ได้ แต่เขาก็เป็นคนที่มีเหมือนคนมีมารยาทนะว่าช่วยผมหน่อยแต่ว่านี่ยังปักอยู่ที่ท้องเ ขาโอ้ยอันนั้น แล้วเลือดนี่นองห้องน้ำแล้วถุงก๊อกนั่นแหละเลือดเหมือนก็เซ็งนะคะป้าแดงก็เลยยังคุยกับพี่สาวว่าเป็นไปได้นะน้ำเลือดมันค้างอยู่เราก็ไม่รู้กันนะ คร ับแต่ถ้าจะว่าน้ำสนิมมันจะต้องออกเหลืองๆก็ยังพูดกับพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าเอานะเราคิดซะว่าน้ำสนิมเพราะว่ามือเขาเลอะไม่ใช่มือป้าแดงเลอะป้าแดงก็บอกว่าใช่แต่ว่าเรามองจากมือลูกชายยังบอกให้ลูกชายรีบไปล้างซะ ครับเอาละฮะป้าแดงเป็นประมาณนี้ตอนนั้นที่ไปเจอมาประมาณสัก13ปีที่ผ่านมา 13ปีได้ นะครับเลขห้อง42นะ 42 โอเคได้ บอกไปอย่างน ี้ คงไม ่ มีใครร ู้ แล้วเพราะเราไม่ได้บอกโรงแรม ไม่ได้บอกครับแค่บอกชื่อเบอร์ห้องเฉยๆไม่เป็นไรนะครับป้าแดงยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ขอบพระคุณคุณแจ็คค่ะแล้วถ้ามีโอกาสจะมาเล่าคือแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าอีกทีคือเป็นเรื่องความผูกพันของพ่อลูก ได้ครับ นะคะ ได้ครับ นั่นก็เห็นเต็มเหมือนกันแต่ว่าจะพูดว่าไม่น่ากลัวก็ไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นความผูกพันของพ่อลูก ครับได้ครับเดี๋ยวป้าแดงสะดวกเมื่อไหร่ป้าแดงก็กริ้งกลางมาทางเจ็กบัตรได้เลยนะครับ ได้คร ับได้ครับป้าแดงขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ขอบพระคุณค่ะพี่แจ็คเช่นกันนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe